18. Неприємність і прогулянка парком. «Браво, прийом!» – клацання. «Рація працює як треба», – гукнув Леб'є. «Як у вас?» «Нормально», – відповів Гаррі. Він сидів на заправленому ліжку і дивився на фотографію Брігіти на нічному столику. Фото з конфірмації. Така юна, серйозна і незвична, з кучериками і без листовиння, якого, звісно, не видно через те, що фотографію перетримали під час зйомки. Брігіта погано вийшла на цій світлині. Вона говорила, у неї є інша, яка може поліпшити настрій у важкі дні. Мовляв, усе не так погано. «Який план?» – крикнув Леб'є з кухні. «Через 15 хвилин вона вийде з Олбері. Там хлопці закріплюють на ній передавач». «Її довезуть до Дарлінгхерст-Роуд?» «Ні, ми не знаємо, де саме зараз Вайт. Він може побачити, як вона виходить з машини і щось запідозрити. Від Олбері вона піде пішки», – почувся голос Воткінса. «Це чудово, звідси можна непомітно спостерігати за ними. Ми весь час бачитимо дівчину Гоулі. Де ти, Гоулі?» «Тут, сер. Я почув. Чудово, сер. Як рація, Леб'є?» «Контакт, сер. Усі на місцях. Можна починати». Гаррі знову і знову все зважував. Знаходив за і проти. Сперечався саме з собою, пробував поглянути під різними кутами. І нарешті вирішив. Хай думає, що їй завгодно. Вважає це банальністю, дитячістю, хитрим прийомом. Розгорнув дику червону троянду, яку приніс із собою, і поставив у склянку на нічному столику поряд із фотографією. Далі замислився. Раптом її це дратуватиме. Що коли Еванс Вайт, побачивши троянду поряд із ліжком, запитає її? Він обережно торкнувся колючок. Ні. Брігіта навпаки відчує його підтримку. Це додасть їй сил. Він поглянув на годинник. 8. «Ей, час починати!» – гукнув він у вітальню. Щось було не так. Гаррі не чув, що вони говорять, але до нього долинало потріскування рації у вітальні. Надто часто. Всі знали, що їм робити, і якби все йшло за планом, не треба було так часто переговорюватися. «Чорт, чорт, чорт!» – вилився Воткінс. Леб'є зняв наушники і обернувся до Гаррі. «Вона не з'являється!» – сказав він. «Що?» «Рівно о 8:15 вона вийшла з Олбері. Звідти до Кінгс-Крос, не більше 10 хвилин ходу. Минуло вже 25. Здається, ви говорили, що будете за нею весь час стежити. Починаючи з місця зустрічі, раніше не можна. А мікрофон? Коли вона виходила, на ній вже був передавач. Контакт пропав. Був і раптом пропав, відразу ж. Карта є? Куди вона пішла?» Гаррі говорив тихо і швидко. Леб'є дістав із сумки карту Сіднея. Гаррі знайшов Паддінгтон і Кінгс-Крос. «Яким шляхом вона мала йти?» – запитав Леб'є по рації. «Найкоротшим по Вікторія-стріт». «Ось», – сказав Гаррі. «Дорогу Оксфорд-стріт по Вікторія-стріт, повз лікарню Сент-Вінсент і Грін-парк до перехрестя Дарлінгхерст-Роуд. І ще 200 метрів до бару «Голодний Джон». Простіше не буває». Воткінс узяв мікрофон. «Сміти, пошліть дві машини на Вікторія-стріт на пошуки дівчини. Попросіть допомогти тих, хто залишився в Олбері. Одній машині залишитися коло «Голодного Джона» на випадок, якщо вона з'явиться. Дійте швидко і, якщо можна, безшумно. Як тільки щось з'ясується, доповідайте». Воткінс відкинув мікрофон. «Чорт забирай, що відбувається? Її збили, пограбували, зґвалтували, чорт! Чорт!» Леб'є і Гаррі перезирнулися. «Що коли Вайт їхав по Вікторія-стріт, впізнав її і посадив у машину?» – припустив Леб'є. «Адже він бачив її раніше в Олбері, міг упізнати». «Передавач», – сказав Гаррі. «Він повинен працювати». «Браво, браво!» – говорить Воткінс. «Ви отримуєте сигнал передавача? Справді? Напрям Олбері? Отже, вона недалеко. Швидше, швидше! Добре, кінець зв'язку!» Троє сиділи мовчки. Леб'є крадькома зиркнув на Гаррі. «Запитай, чи не бачив, хто машину Вайта?» – сказав Гаррі. «Браво, прийом, говорить Леб'є. Чи бачив хтось чорний Хольден?» «Аж ніяк!» Воткінс схопився і, стихалаючись, заходив по кімнаті. Гаррі, що весь час сидів навпочепки, раптом відчув, як у нього засмоктало під ложечкою. Рація знову затріскотіла. «Чарлі, я Браво, прийом!» Леб'є натиснув на кнопку гучного зв'язку. «Браво, я Чарлі, слухаю, прийом!» «Говорить Штольц, сумочку з передавачем знайшли в Грін-парку. Дівчини немає». «Сумочка?» – перепитав Гаррі. «А хіба передавач не на ній?» Воткінс засмикався. «Напевне, забув сказати, але ми обговорювали, що буде, якщо він стане її обіймати, торкати її, ну, ти розумієш. Словом, доторкнеться до неї. Міс Енквіс погодилася, що буде надійніше помістити передавач в сумочку». Гаррі вже натяг куртку. «Куди ти?» – запитав Воткінс. «Він її чекав», – сказав Гаррі. «Можливо, йшов за нею від Олбері. Вона навіть крикнути не встигла. Думаю, він скористався хусткою з ефіром, як з Отто Рехнагелем». «Посеред вулиці?» – поморщився Леб'є. «Ні, у парку. Я йду туди. У мене там є знайомі». Джозеф безупинно кліпав очима. Він був такий п'яний, що Гаррі хотілося завити від безсилля. «Я вирішив, що вони обіймаються, Гаррі». «Я це чую в четвертий раз, Джозефе. Який він на вигляд? Куди вони пішли? У нього була машина?» Ми з Мікою бачили, як він тягнув її через парк. І вирішили, що вона вже п'яниша за нас. Думаю, Міка її навіть позаздрив. А ось і сам Міка. Він з Фінляндії. Міка, що явно перебрав, лежав на сусідній лавці. Дивися на мене, Джозефе, не моргай. Я повинен її знайти, розумієш? Той тип – убивця. Я стараюся, Гаррі. Правда, стараюся. Чорт, я справді хочу тобі допомогти. Джозеф заплющив очі і від жалості до себе приклав долоню до лоба. У цьому парку темно, як у ямі. Я погано розглядів. Здається, він був здоровенний. Товстий, високий, світлий, темний, кульгавий, бородатий, в окулярах, в капелюсі. У відповідь Джозеф закотив очі. А сигаретки не знайдеться, друже. Сам знаєш, мені так краще думається. Та всі сигарети світу не могли зараз вигнати з голови Джозефа хмільний туман. Віддавши йому всю пачку, Гаррі вилів йому розпитати Міку, коли той прокинеться. Не надто, що правда на це, сподіваючись. До квартири Брігіти Гаррі повернувся о 2-й годині ночі. Леб'є все ще в навушниках співчутливо поглянув на нього. «Пошукав? Глухо?» Гаррі ствердно кивнув. «Глухо». І повалився в крісло. «А в дільниці що?» – продовжував Леб'є. Гаррі пошукав був у кишені сигарети, але згадав, що віддав їх Джозефу. «Бедлам!» Воткінс зовсім з катушек злетів. Зараз мало не по всьому Сіднею, як без голові курки носяться машини з сиренами. Про Вайта відомо тільки, що він із самого ранку вирішив з Німбіна до Сіднея. Відтоді його ніхто не бачив. Він стрельнув сигарету в Леб'є. Вони мовчки закурили. «Іди додому, поспи за 2 години, Сергію. Я залишуся тут на ніч, на випадок, якщо Брігіта з'явиться. Не вимикай рацію, я стежитиму». «Я теж можу тут залишитися на ніч, Гаррі». Гаррі похитав головою. «Іди додому, у разі потреби я тобі зателефоную і розбужу». Леб'є надів на голомозу голову бейсболку з емблемою команди ведмедів. Біля дверей він обернувся. «Ми знайдемо її, Гаррі. Я відчуваю. Тримайся, друже». Гаррі поглянув на Леб'є. Цікаво, сам він у це вірить? Залишившись сам, Гаррі відчинив вікно і поглянув на дахи будинків. Стало прохолодніше, але повітря було тепле, як і раніше, і пахло містом, людьми та їжею з усіх кінців світу. Чудова ніч в одному із чудових міст планети. Він поглянув на зоряне небо. Безодня миготливих вогників, які здаються живими, якщо довго на них дивишся. Марна краса. Він обережно спробував розібратися у своїх відчуттях. Обережно, адже боявся поринути в них відразу. Тільки не зараз. Спочатку приємні спогади. Трохи. Він не знав, зроблять вони його сильнішим чи слабшим. Обличчя Брігіти в його долонях. Її сміх. Спогади завдавали болю. Краще триматися від них подалі. Але він занурювався в них усе глибше, щоб відчути їхню силу. Йому раптом здалося, ніби він у підводному човні на самому дні глибокого моря відчаю і без виходу. Море натискало і хотіло прорватися всередину. Корпус уже тріщав по швах, але Гаррі сподівався, що він витримає. Справді, він же недаремно вчився контролювати свої відчуття. Він подумав про душі, які, коли вмирає тіло, перетворюються на зірки, але не поспішав шукати її на небі.